الخاتمه في التوابع. اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربه كان اعرابها بالاصاله بان دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. فقد يكون اعراب الاسم بتبعيه ما قبله ويسمى التابع لانه يتبع ما قبله في الاعراب، وهو كل صان معرب باعراب سابقه من جهه واحده. والتوابع خمسه اقسام: النعت والعطف بالحروف والتاكيد والبدل وعطف البيان. ندا کی ہے ہر کلا چ مصنف راشد دے بیان دے اے غے مقاصد درے نہ چن دے مرفوعات منصوبات مجرورات دا مقاصد دے چ دے اے غے اعراب بلا صلاح او سش کو عام عرب اے صلاح تن دے تے کنا اے شریف کو چتن مصنف را او رحمۃ اللہ کو بیان دے چاش دے دے کنا دے غے خاتمے ہو دے کنا چ پ خاتمے سے احاس ما بیان جی ایک اعراب تبعان یسر کے لئے عام عرب بے تبعان عام عرب نئے شریف کو دیکھ بیان دے خاتے میں سے چی پیش آہ اسما بیانے سے چی دیکھ اعراب بے تبعان تشوہ ندیوی چل خاتمہ تو فی توابع دا خاتمہ چی دو دا پو بیان دے توابع شے دو دا پو بیان دے توابع شے دو اعلم دیوی چی پویسا ان اللتی چی پا تکیر سر آہا مرت من الاسماء مرت چتیر سول چاہا فری چتیر سول دا بیان دا دے من الاسماء المعربات دے ہے اسماء رہے ہیں معربا بینا پوش ہے چا پتکیس تر آخا چتیر سول دے ہے اسماء رہے ہیں معربا بینا کانا اعراب ہا وہ اعراب دے ایک ہے اسماء معربا بل اصالات ہے بل اصالات اصالات نہیں ہوا ہے نمشہ جیسے میں تیر سے مرفوعات منصوبات مجرورات میں بے لکھانا لا حسیت میں فائل دو مفعول ہو بے لکھانا وغیر حسیت میں بے لکھانا مضافلے ہیں اے بے اعراب سے وہ دل حصہ لاغو ندائی چی کانا اعراب ہا وہ اعراب دے ایخ اسماء معرب آوے بے لحصالات ہیں بے لحصالات ہیں نبے تبا دا دے اعراب بے لحصالات بیان دے تکو چی اعراب بے لحصالات سمانا بغرسیا بے ان بے لکھانا میں نے پدا سے خان سارا دخلت چھے دخل بے بھی ہا پا دہ اسماء معربائے مندے العوامل ہوں عامل سرکے چھے دخل بے بھی پی اسماء معربائے مندے وہ دیکھانا یعنی پا زون پا دہی مندے دخل بے سیکو پا سخل بے اہا عوامل مندے جاتا عوامل بیان جا کچھ عوامل کی ملد مرفوعات چھا مرفوعات ہے نا وہ دے منصوبات ہے نا وہ دے ہیں چی دا ہم مرفوعات و منصوبات و مجرورات پا بے دیکھا نا نا دا بیان دے گا دا اسماء معربا ہے دا میں نے بے ان دخلت پا دا اسماء چی دخل بے بھی ہا پا دے گئے چاہ مجھے اسماء معربا مجھے پا زون پا دے مجھے بے دخل بھی سکو دخل بھی الاواملو آہا عوامل میں نے ذکر اس دا ہا زمین احسن اللہ ربا تا سے دکھا نا چھے دخیر پہ دے مندے تا ہا احسن اللہ ربا مندے چاہ سکتی مرفوعات تا ہا مرفوعات تی و منصوبات تی و سکتی مجرورات تی یعنی آغا مرفوعات و آغا منصوبات و مجرورات تا چھے پہ مندے بے احوامل پہ زن دخیل بھی سرکے بھی آغا مرارب بھی لے صلاح بھی سرکے بھی ندا دے اغے اعراب بھی لے صلاح بیان دے تکو بے ام دخلت ندا دا بیان دے شاہ دے اعراب بلا صلاح چا اعراب بلا صلاح سما چا دا مارد بلا صلاح بے ان پدا سے سن سر چا دخلت چا دخیل وی ہا پدا اکماع مرابا ہوندے پزون پدا ہی ہوندے دخیل وی سکت دخیل وی اللہ عوامل آہا عوامل جی لانے ذات رہا چا دا چکنے بلے کنا دا اکماع مرابا چی دی دا من المرفوعات پدا سے خواد چلا دی چانا بھی دا مرفوعات نوی و دا مصبات نوی و دا مجرورات نوی اس دا خبا حقا قصر دا شو بس چی دا مرش چی کن تیر شو دا کانا دا سمای معروبا وانا دا آغاوی چی عرابی بلی سلاو عرابی بلی سلاو دا مانا چی پر دون پر دیمون عرابی پخلا عامل پخلا دخیل وو تیش با کانا دوی چې فقط یکونو پس کلا کلا دی سرکے پس کلا کلا دی اعراب الاسم اعراب اسم به طبعیت ما پا طبعیت ایخ اسم سر قبل ہو سمخشے دیدن آر پا قبل پدا میل نوی زخیل نمی زکرہ ایده اعراب پا طبعیت چا سر آر پا طبع دی مقبل اسم سر آمیر پا مخشے مجر زخیل وی دیکھا نا بیدائی چیز معربی تو دیکھانا پتابا دی مخشی اسم سر دیوی چی کلا کلا دی اعراب دی اسم دی طبعیت ما پا طبعیت دی ایخ اسم قبل چی مخشی ہے دی زنا دا ویو سمم و نمولشی دا اسم ندا دا نمولشی سی اتابعا تابعا هم ایتی دا سوگی مثلا چاہ دی مخشی اسم پتابا دی دی اعراب دی دیکھانا ایدی خید ویم اسم تسوگی تابعا دا ویلاشی تشکا تھا نا وی سما اون موشی دا چې دې اسم دیکھنا چې په طبیعت مقبل سره یې راځي دا نموشی سي اتابع تابع شي ویره واجب باندې چې تابع نه چې ځکه چې انه ځکه چې دا اسم چې دا یتبع دا متابعات کو ما دې اخي اسم قبل هو چې مخشه ته ده په څه شی متابعات کو فیر راځي ته راځي نه چې مخشه مرفوعي بدايه کوي چې مخشه منصوب بدايه چې مخشه مجرور بدايه مجرور دی زکا تابع وکړي چی شپه کنه لباس کې نوبه دکانه دای چې نوبه دکانه اها لغوي تعریف هر څه تابع په لغت شه خو دې کنه ها دا چې نوبه دکانه چاته یې خو دې کنه چې دا چې نوبه دکانه اغا ها یې را دې په تابع ته ښه سره دې یې ما قبل سره دې چی شپه کنه باندې ذکر ها ایسه په استلاشه تعریف د پرسه په استلاشه چاته ولا شو دې چې وهوا د تابع چې را پرویز دا پیرا سراخ چاته وچ کل سانن وچ دا هر احد ویام دا سر کنا موربن بی اعراب ثابتی ہی دا سد ویام چه موربی پی اعراب دیخ ثابت سرا موربی کمخش مرخوی دا کمخش منصوبی دایا کمخش مجروبی دایا من جهت واحدت دیو جهتنا سر کنا دیو جهتنا جی تشبه کنا چیکیم جهت نه اعراب ده مخشه اسم ده ایخه جهت نه ایدیا ها اعراب ده تو پیده سرکه چیکیم جهت نه ایده مخشه اسم اعراب ده ایخه جهت نه ایدیا اعراب ده من جهت این واحد ده همین ذکر نداریت ده کل سانین ده هر احد ویان اسم ده مغربین چه مغربی ده اعراب صحابی کی پی اعراب ده چا سره ها ایسا دیکتا من جهت این ها واحدتين جهدهت واحد نجل تشبه كانا بس دا خود تعریف شو جسم دي دلتا دي بس بطا پا دي تعریف دي اعتراض واري دي سرے كانا اعتراض اپو واري دي جي مرے كانا چه مثلا دا تعریف تي جمعنا رسول افراد دلتا دي دار اے دیخنا دي مثال کا چکم دي آغا صفت ثانی سرکے یا صفت سلیس آدھے ہوا دو پھر دیکھا نا یا معصوف ثانی معصوف فلیس و طلقات سے مثلا چیز ملی پھر دیکھا نا جانی رجل عالم عاقل سرکے موگی عالم عاقل یہ دا عاقل پھر دیکھا نا دا صفت تا وہ صفت تا دیوی کھا نا یعنی دا تا دی دا وہ تو طریقہ تا دیکھنے دکھا چیز خوبی ہے چیز دا ہر حد ویام دا سرکے دا وہ دا عاقل خود ویام ندا دا خسیم سیام دا دریام ده جانی رجلون عالمون رجلون اوارا شو عالمون دویام شو عاقلون دریام شو جنی این داتا دی دا میده کنا دا عاقلون و دا خود دویام ندا برکسه دا کنی دریام دا ندا دی وناو تو مثال که آنا آتا دریام سا وران چی کنی دی وناو آتا تشبا کنا نارنگی مطوب دکا دا سوی چی جانی میده کنا زیدون و عمرون و بکرون یہ دا بکرون دا تا دے دا کنا مطلب تا کنا وہ تو طریق تا خوئی چی دا ہر حد ویام دا وہ دا بکرون خود ویام دا سیام دا دریام دا تشکا سنا سانے کر بیغ دا پرا چکن دا جواب دا دا سوکا چی دے سانینا مراد متاخر مراد سم مراد سانی سم مراد متاخر چی دا ہر حد متاخر دا چی مواری پیرا بیچا سر دے ایسی تنو دے دیکھا نا بیدا اعتراض نوارے دیتی مثال کا جانی رجلون عالمون آکرون چیمدے دا آکرون چیمدے دا قد ویاؤن دا کو متاخر خدا متاخر دا کھا نا دارنګه جان زیدون و عمر و بکم د بکم کد ویان د اخو متاخر خدا ورته خدا پر ژوند څنګه نه اوس چې ورسه یې چې پکې مو ورته واشه کپ دلمو سبا شي کپ دلمو ورته واشه کپ سره مو ورته واشه چې ورسه څه شو کنه نه ته کده ځنه ځنه نه سمره ده متاخر شي نه نه دا څه چې دا هر اخ متاخر ده مولا من د اراد ثابته من جهت واحده و خو چې دا چې کل ثانین کل دا جنس متواد سر کې دا خو توابع ته ولا چې څنګه توابع دي کا صفت وی کا معطوف وی کا تاکید وی کا بدل وی کنه ده کنه کافی بیان دا ټول څه چې دي زرا غلا دا اصلا نیوی کنه و چې دا وی چې موربن به راب ثابت او و دا رنګ دا خبر د متدا تا غرا خبر د متدا بیان دي په متدا څه کنه کنه دي تبو دې ده کنه عام تخریب متدا څه کنه دارنګه کتنی مثال کا ولې کنه خبر د خپل خبر پیرتا غلا دا احد وای نه کنه خبر د پاره نه څه ساته غلا دا احد وای په سمسته کني بس ټول دغه غلا کنه ها په دې کنه دارنګه کتنی ولې کنه یو غاتا غلا دا ولې کنه عام په دې سنید باب عالم تو عالم تو زیدن فاضلان ولې کنه ها دا کتنی ولې کنه په دې سنید کتنی دا په دې دم په دویم دا کنه متأخر دا په دې کنه دارنګه ما په دې سلسله باب عالم تو عالم تو زیدن عمرن فاضلن کسم دی دا ټول دغه راغلا ده کنه متأخر دی کنه خو چې دا ابن د جنس متباشر دا ټول خو چې دا وی چې موربن به اراده ساده کی څه کنه دا څه ثانی او متأخر چې مارد ته اراده چا سره سده سره دا فصل اول شو و قید اول شو په دې سره اعتراض شو د خبر د مبتدا نه څه کنه ځکه چې خبر د مبتدا امارت اراده ساده سره نه دی کدی دیدا نه دی بیره نه کوم ته یاد مرسې او خبره مرسې دیو چې راځه ها هغه ته ورته چې دا چې مور بن به اراده ثابت کی په دې سره هغه خبر دې خو مشهل وته تاسو یا خبر دې تا سکه چا خبر د خپل فعل امر ته اراده ده چې صدې سره نه دي ویني سکه چې اسم د خپل امر ته اراده وي منصوب هو خبره څه دي مرفوضي نه دا امر ته اراده صدې سره نه سره دان کې په دې سره خبر د خپل نه کسا هوا ته دي ویني سکه چې خبر د خپل نه کسا امر ته اراده ده صدې سره نه وي ویني سکه چې اسم د خپل نه کسا چې صدې ته اراده وي مرفوضي منصوب دي هو خبره څه دي مرفوضي اس نے مرفوعی خبر ہے خیر نے مرتا ارادے سارے سارا کشو ہاں نے پدے سارے چمورن دے ارادے سارے پدے سارا سکو اتو چن دے خبر دے پر مشول تھے تے چا مرتا ارادے سارے سارا نے جان کے خبر دے چا قالے نہ کے ساتھ چن دے دان کے خبر دے ما والا چن دے پرے دے سارا ہاں تے چا مرتا ارادے سارے سارے سارا دا کنا سمجھ موشه داوی چې من جهتن واحدتن دی وجهتن سرکه شو دا دویان فصل شو و دویان که ایت سوچه دیدی پر یه تا دی خبر دی متدام سرکه ده دی خبر دی دکه چه خبر دی متدام احما رو تیرا دی صدق سر خوبی دا و دی وجهتن نوی چیز دیدی تیش بکنا بلکه متدام چی دا احما فی دیوشن چی رایسا پزون متدام دا و متدا مرفوع دي و دا خبر چه مرفوع ده ده کنه دا دیو جنا چه متدا مبتدا ده بلکه دیو جنا چه نو بده کنه چه ها دا اسرا ده دي خبر ده و خبر سوی چه دي ها مرفوع دي ده په ده ته دي ده نه چه خبر ده هم نو بده کنه مبتدا مخدا مخم علیه بی و خبر سوی مخم به بی جهت بدل شو کنه نو بده دانگه چه نو پدغه سرا ها ما پولیسانی ده ها افعال قلوب آواتو دا علم تو علم تو زیدن فاضل دا فاضلن چکنی بده کنا دا خد ویام آده بده کنا و مواربا دا پیراب دیسا بیسا را خودی وجه حد نان باشی مده نان زکر علم تو زیدن بلکه زیدن چه مصوب دا دیو جدائی پا خلا سدا مفول دا جدیم دی و دا بل چه دا دیو جدائی پا خلا سا جدیم دی مفول دا سرکه دا نبیده کنا جهت یون دا جدیم دی په خپل من مفول ده ورسه په خپل مفول ده څنګه کنه ده کنه ها وا چې تیری زیدن امخ مولا لري په معنا شي ودا فاضل نه سره مخم دی هیله که چا څه متدا خبر وی کنه چہتے بیر جو شکن ہے امک مرادی رو واسے چھن دے دان کے پتے سارا مکل سلے سے افال کلبا واسے چھن دے پر ایسا نا اچھا باب خاتا ہو جمدے عالم تو غیدن امرن فاضلن چھن دے نن زکر دا فاضلن چھن دے پر ایسا نا دا ہا چھن دے سنیلا مواخر دا امار دا پیدارا بیسا دیکھ سر خودی وجہ حد نرا چھن دے نن زکر عالم تو امرن اچھا امر مفول دا پخپلا دیوان چھتای پخپلا سدا مفول بھی دا وہ تو زید چ مفول دا منصور دا پخرا دا سای چھن دی مفول دا وہ دوسا فزن چ پشے منصور دا پخرا دا سای چھن دی مفول دا چھن دی تو پھر ہاں ا تو دیش دا سی مثلا اللہ کا سدا سو چ جانی رجلون عالمون سر کدا دا رجلون چ مرفوع دا دا سے وجنا ہاں چ دای فائل نہ فائل سای مرفوع وہ دا عالمون چ مرفوع دا دا دی وجنا چ دای فائل نہ پخلا بلکہ دیو جنہ چا مخصوب سے دسا دا افا اللہ ہے نی سر کدا چا مخصوب دسا چھن دی افا اللہ چھن دی پاکولا رائے فائل ندا چھن دی چا مخصوب دی آخا سا چھن دی آخا چھن دی فائل چھن دی کاما فلی ورکن شا مخصوب سے فائل نوائی پھر اکنا بابدائی سا چھن دی بابدائی مخصوب نردہ چھن دی نیکوا کے یو جہ دی چھن دی اگر جانو رجلون عالم رجلون چه مرفوع دا بلا مرفوع دا ایسا ہو جنا چه دای فعل دا وہ فعل سوی و دا وقت عالمون سر پاس دا فضلون دا عالمون چه مرفوع دا دا دیو جنا چه هم مخصوب فینو دا پوست رجلون اصلا آمار آجر من فعل دا ایگو جا نبو پیده پا فرکن دو پیده دانگی جانی زیدون و امرون دا زیدون بلا مرفوع دا کی مواجہ دے چھاوی دے اراد ہوئی یہ جو سے دے پورا آہا وجہ دے نپو پی دے یہ تو وحدہ دا مطلب دا چا مقصد دنا چی دا آمد بوئی چی کی مواجہ وجہ دے ارادی یہ دا آہا وجہ دے اراد ہوئی پا خلاف تے نیرونا چی مثال کھا چی زیدون قائمون میرے کھانا نمی ذاکر یہ دا چی کنو دے کھانا دا قائمون دا متاخر آرہ پسے پسے زون پسے وہ مواردہ دا پیرا بیسا بیسا را خودی وجہ حسن ہونا ہمیں ذکر زیدون چھے آہا مرفودا اس وجنا مرفودا چھے دائی صدا مفتدا دا پسون مفتدا سای وہ تو قیمون چھے مرفودا دا دی وجنا نا چھے آہا زیدون صدا اصدا بلکہ دیوان چھے دائی صدا دائی پخولا چھے خبر دا مقوم بیشی دا وہ خبر مقوم بیشی سوی آہا مرفودا یہ دا اخبالا واجہ دا چھے تشبر کھنا نپو بیشی وانکر ندای چې وها کول وسانی ندا کول وسان چې دا جنس مزه باشول ها دا خو دې ته ودی ته غره ده وې خبر ده متدا ته غره ده و خبر ده پر نه کې تا خبر ده کوم ځل فیل تا خبر ده مور څه ده غره ده کنه و چې دا چې مور بن بیغا به ثابت هي نه پدې سره څه کوته چې کوم دې بده کنه ها خبر ده کوم ځل فیل وته خبر ده مولا وته دې خبر ده پر نه کې تا وته چې دې بده کنه و چې دا چې من جات واحده پدې سره مقولې سنې ده بابه علم تو وته او مقولې سره ده بابه علم تو وته ودان کې خبر ده متدا او وته ته پوهې نه پوهې اس دے وچ توابع و خمسۃ اقسام ہیں و توابع چیزی دے پنجہ قسم دی سر کدی پنجہ قسم دی مجھے کہنا واجہ دے خسر یہ پا پنجہ قسم شہدہ دو سر کدو واجہ دے چیزا تا دے چیزا دا دویام ثانی مجھے کہنا دا بے خالی نوی سر کدی دا بے یاد آسی بھی چیزا دا بے چیزن دی مقویوی دے خکم دے آہا والا یا بے مقویوی نوی دے خکم دے یا بے داوار خکم قوی قوی یا بے داوار خکم نقوی سر کچیر داسوی چی دوارا قسم چی ها مقوی دے خی حکم دے اولا قیدی تسوی راشی تکیی دو وکدا سنیو دیکھانا چی مقوی دے خی حکم والا نو می بیا خالی نوی دا بی یا مبین وی اولا دے پر دوارا بی بیان کو وضحت بکو یا بی مبین نوی دوارا روحا کا مبین وو نمی ذکر بی بیا خالی نوی دے بیا خالی دینا یا بی مشتکی وی یا بی غیر مشتکی بی دا فیشو چی نوی نعصر صفت او که غیر مستقی بدا خیشو بدل شو خیلی خانا سکر شو بیا خیلی خانا بدل شو خیلی خانا او که چیر دا سو خیلی خانا چه غاو غیر مبینو تشبه خانا بایانی دا والا نکل چکنی خیلی خانا بیا خالی نوی یا بدا خیلی چه دا بی چکنی پاسیتے دیکھے خطاعتو سر یا بواسطه ده بغیر واسطه ده خطاعتو نانی زیده کنه که بواسطه ده خطاعتو سر و ده عطب بیل خرش مطوب بیل خرش زیده کنه و کنوه چکن بدا سر شو چکن دی آقا زیده کنه بدل شو سشکه شو بدل نمی پر سشکه مو بیر وجه ده خرش داری مقابل نبرا بیا تاکید کوئی آقا نکو یا بدایی مقابلی ده حکم ده آوالا یا مقوی ده حکم دوالا نوی دوالا وقت که مقوی ده حکم بدا خیشو تاکید شو که مقوی نو بیا بی خالی نوی یا بی سشکه بی مبین بی دوالا دفر یا بی مبین یعنی بیان بکو وزا حد بکو دوالا وقت که مبین بو بیده کنه در غیر مبین پر روی پرشده بیدا که مبینی بیا بیدا خالی نوی بیا خالی نوی سشکه یا بی سشکه بی مستقی بی بیدا خیشو لا نعطش ویاد خیلی چیزم دی غیره مشتکی بدا خیشو عطف بیان دفره چی دا عطف بیان شو عطف بیان تشبه کنه دهی دورن ایسا آها بلا رو اخلا چه سایو غیر مبین و خیلی کنه نه دا غیر من دا با بخلی نوی یا بلا وقت ده خط عطف سر یا بغیر وقت ده کپا وقت ده خط عطف سر و بدا عطف بلا خرش مطوب بلا خرش و کپا غیر وقت ده بدا بدل شو تایشو بدل نزك على أي إذا أبن زك اسمه ده الناتو ناتا والعطف بالخروف وبالعطف فخروف هذا هذا ده كنا والتأكيد وبل سكتة جسم دي تأكيد ده والبدل وبل بدل ده وعطف البيان وبل سكتة جسم هذا بيان ده وجه خصم ذاك بس بس